مینا کولی توفیق د توبې ورته خدایا او د دې د توبه قبول کړي ابراهيم عليه السلام د ټول د پاره دا دعا وکړه بیا سوې ربنا اے رب زمون انی اسکنتو بشکاو سلما من ذریتی اهل عیال خپل بیبی خپل اور بچی خپل دیوادین په یو بیابان کې غیر ذی زرعن چې بے فصل دا شاړه دا غیر ذی زرعن پختو معنا بے فصل شاړه ریگستانی علاقہ دا پکې هیڅ یم نکې خدایا تک کدای کې ما دا خپل بچی پرې خودل او دای به وسیږي عند بیتک المحرم اے الله پنیز د کورستا چې په خوا دلتا آبادی وا اوس ګوچ د طوفان نوح علیہ السلام نو اوس خدا خانقاه بنښتا طوفان نو کې دا وجه ته شیوا التشتا دنا عند بیتک پنیز د کورستا خو چې په اعتبار د پخواو په خوا دلتا ستا کور اوس خدا کې آبادی نشتا المحرم خدا د کور چې هغه عزت مند دی با عزت دی کوم کسان چې دې ته نږدې کیږي الله تعالی غیله عزت ورکړي که څوک درته وایي چې عند بیتک په نيز د کورستا چې کورستا د نبی ابراهيم عليه السلام څخه آبادی تاسو ته مې دا کوټه وا خو په اعتبار د مکان سره مخ کې د طوفان روح نه دلته کوټه وا خو چې طوفان روح راغله دا کوټه یې ختم کړی دا دلته کې حصول اوس په دې دا تعمیر کړی ربنا اے رب زما صدفارا لیوقیم الصلاة دید پارا چی دی منزنہ کئی خدای استا پا دی کور کی بمنزنہ کئی او استا دا کور کا پا عبادت نبان دی جوندے کئی نفجعل خدای قدر زیتا اف ادتا من الناس زون دخل کو تحویق الیہم چی مائن شی دوی طرف تا دیسا کراشی خدایا دلتا آباد شی چی دی دا یا واضح وان ختم شی یا واضح وان ختم ورزقهم او خدای تو عام ورکی دویتا فسط عام ورکی دی جواب ورکوش دوانو غاڑی من التمرات کسما کسم میوی او خدای دلتا خبر مالتی نکی گی دلتا غنم نکی گی خستا قدرتو ندیر دی خدایا چه دا علاقہ دا خارد میں وہ نمکمل دیکو گو رہتا سو دلتا بشیب او موسم کے نمیلاوی گی آل تا پریوان دی حاجیان ندکتا کو سکتا لعلهم يشكرون خدای دې د پاره چې دې شکریا ادا کړي خو په داسې حال کې چې زړه دې بالکل فارغ دی د طلب د روزه نه د طلب د روزه نه زړه فارغ دی دا بني چې لکه خدای خو یادو کړو بس خدای انتظام ولو کې بس او دې په فراغ له سره بیا لګي تا بیا دې او ستا بندگی وکړي دعا قبول شو ربنا يا رب زمان انك تعلم بشك تقوي ما تهاغ آمال نقفی چه پپٹه کو وما تهاغ آمال نعلن چه پکارا کو خدای من کپٹ آمال کو نهن تا تمالون دی او پکارا آمال کو خدای تا تمالون دی ستان من کو دولن کو وما یقفا علاللہ او پٹ ندی پا اللہ بانے من شین سشے فیل ارضی پزمکا ولا فی سماو نا پاسمان دی نظمکا کی سپرتا اللہ نشتا ناسمان کشتا تو اوسه پوری خود دغه زید پاره دعا غانه غوښتي د کسمه قسم قراتونو د پاره د آبادې د پاره نن کې نسمه خپل خار جوړ شوی دی تاسو خپل دې کړه سمره مزیدار خار دی دا تاسو یو زمانہ و چې دا غیر چا پیر کی کړی ما سیوا د دې زمزم نه چې دا لګون ته زید په صاف نور تشی کی کړی یو موقع دا سره غلی و چې حضرت حاضر رضی الله عنه یو طرف کا زمره راغ د حضرت اسماعیل علیه السلام سره ولاړو دې سره فکر شو یا کنه چې بچی را لا پړلې چراغ زمری لکای کا تکړه دا صلی الله علیه وسلم دې پرم کدن خو یو یو پیغمبر پیدا کی دې چې ته پړې شو دا سه زنګل ان نو ګره څنګه کا څو څو چته دي کوي وګوره یاد ساته روان دي تلپا سره د دې نه چې تمه نه امات په خدای کړی دې په زمانه دې جایې هغه صفوان په حضور د مکی واره کیشتا ګوره مدینی والا انصار کنه نن تاسو راشه د مدینی والا خلق مات زلواله دي دا غي زونه کې نهایت نرمي دا لکه څنګه چې په ابتدا کې صحابه هجرت وکړو هغه د پاره سمره د نرمي اختیار کړو او نن هغه نرمي هغه کیشتا او په ابتدا د نبوت کې لکه څنګه چې کفار سخت بنا یاد ساته اوسم په هغه سخت شتا که زه تنیم ته له تاسو نه اورم او حدیث په خود شتا سختي په دوستا اوس دعا غواړم الحمدلله ثنا صفات د الله تعالی دی الذي هغه الله وهب لي چرای کماتا علل کبر پس د بوډا والینا اسماعیل علیہ اسماعیل علیہ السلام یو کم سل کال عمر د حضرت ابراهيم علیہ السلام نے چې په دې موقع باندې وتا الله تعالی اسماعیل علیہ السلام ورته او بیا لږ کال بعد بیا دنا ورسو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تعالی اسحاق علیہ السلام ورته او اسحاق علیہ السلام تعالی بیا یعقوب علیہ السلام ورته دین په خپل ځم لیدل دی خپل نو سه لیدل دی دنیا او چا دین په دواړو دای ګوره اسحاق علی السلام نه یعقوب علی السلام پیدا شوی دی دی ګلم دی کومره عمر الله تعالی ورکړ سکه متو شنو تعالی حضرت ابراهیم علی السلام او پات شو وای اسحاق علی السلام او اسحاق علیہ السلام چې الله تعالی ورکاو نو په دې وخت عمر د حضرت ابراهیم علیہ السلام یو سنتول اسکانو د بیا لسکاله د حضرت اسماعیل علیہ السلام نه تشریفه اول حضرت حاجرې ته الله اسماعیل علیہ السلام ورکاو او دا غي نرس د حضرت ساره رضی الله عنها چې دا مشر بیبي او د حضرت ابراهیم علیہ السلام د تر لور وه نو هغه بیا د ارمان چې خدایا څنګه دې د حاضرې د هغه ډکا کړه نو صاحب کو درسته معلوم بچی را کی کنه چې زما د حاضر کو مباد شي نو سبا وخت کی تاسو ویلې چې ملائکه را لي خوش خبري ولا ورکړه چې تا ته الله اسحاق علی السلام درکې او هغه په یاد ویږي هغه اولاد کې یعقوب علی السلام ټول ویل ان ربي بشکر زما لسمیع الدعاء مخاطب له انکه د دعاګانو دې رب زما رب اجعلني اوپر زمال را مقیم الصلات د هغه کسانو نه چاغي سګي پابند دې سره پابندای سره موږ کوي و من ذریتی او باد د اولاد زمانہ خدای مام پابند خپل بندګۍ کې او زما اولاد من ذریتی دې د پاره چې ټول اولاد به یو شان نشي کېدل مثلا دا چې انسان به ځان لم دعا غوړي اولاد نه به غوړي دا اولاد نه به ګوره یاد ساته غافل کېږي نه چې ځکه کار ته کوي خړسري دي نه خړسري نه دي تب اور هر وخت دعا غواړي حضرت ابراهيم عليه السلام د خپل اولاد لپاره دعا غواړي ته ابراهيم عليه السلام له لوی چې خپل بچو له دعا نه غواړي او یاد ساته د مور او پلار دعا قبليږم مور او پلار هغه چا خبره وي چې پیر خاصینو مرید له بسي کدا مور او پلار د دعا نه ولي ني خو چې خپل بچي لپاره د دعا غواړي نو الله تعالی د دې د دعاګانې کوي ښا نو بچو له دعاګانې غواړي چې خدایا نو دا سندا سرکوزه خو څنګه شمره ټینګوله خدایا ته په دې طرف تر واړې نو دعا خو کاوه کنه چې پرځول نشي کوله دعا خو کاوه خو خدای نه باندې ربنا اے رب زما وتقبل دعا قبول کې دا دعا زما ته چې ما خدای زما بچی نه کمال کې خدای عالمان کې خدای عاملان کې اے الله د دین خادمان کې خدای دا دعا مې قبول کې دا وای اذن چې ته خدای وزیر اعظم کې خدای ما چای کې وزارت او بچی حساب کتاب دي چا بلا رکی بیا د قیامت پر دې چراټین کې واخلا بچا تاسو په فیصلې کولې دې سړی ډو ګنا نه وکړي تا دې پانسې کړو الک ور مخ کې کې چې تاسو په فیصلې خلکو باندې کولې ځکه نه دا فیصلو بچی ولا مغواړي معلومه نه مغواړي دومره مال په دې چې عزت کې پاتې دا ډېر معلومه ته حساب کتاب دې چاندار پته نه خلاص شي دا دې کم ځای غټلې کم ځای دې نه ګولې رشوت ته هڅه دې رشوت ور کړې نه ناجایز کارونه دې کړې دي نه دې کړې الک بس دا ملنګ نه دې کوم ملنګ نه نه ربنا يا رب زمان تاسو کړه دعا د دین لپاره غواړی د علم دعا غواړی د تقوا دعا د بچو لپاره غواړی د صحت غواړی د خدمت د دین غواړی دا دعا غواړی بیا او تمره دنیا وای خدای ولا ورکی چې صرف د دې په عزت پاتې دا نور بلاګانې پیدا ربنا يا رب زمان یې فرلی ما ته بخنو کې ولی والدی یو مور او پلار زما تمانا دادا چې زما مور او پلار د توفیق د توبې ورګي مغفرت د والدینو دلته عبارت د توفیق د توبې نه دی ځکه پلار د کافر مړ دی کافر د پاره دعا مسلمان نه کوي بل ځای قران جواب ورکړی دی چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار د پاره چې دعا غوښته شپاړسم پاره کې براشي ان شاء الله وعده ورسره کړی وا خو چې کله ورته پته ولګېدی چې دا دشمن د الله تعالی دی او په کفر باندې مړ شو ګیا حضرت ابراهیم علیه السلام پلار نه دعا نه غوښتي نو دلته ورسره تقدیر وکړي چې خدای زما دې مور او پلار ته توفیق د توبې ورکړي چې دې توبو باسي مسلمانان شي وللمؤمنین او خدایا بخنو کې مؤمنانو ته تر کومه پوری یوم یقوم الحساب په کوم ورځ چې شروع کیږي حساب کتاب خدای چې په کوم ورځ حساب کتاب شروع کیږي دې ټول مؤمنان ته خدای بخنو کې دا ټول مؤمنان هغه ارسو چې دي ته تماشو پس قال ابراهیم یا کا او ابراهیم علیه السلام رب زما رب اجعل هذا اوگر دے تدا مقام البلد خاریا امنا خاون دام خدای دا دے چې اوس په دې یوسی کی کنا او څه کسان راغلي دی خدای دا خاریا اوگر دے وجن بنی او پټ ډو سات مال را او بنی او سامن زما اولاد زما لرا ان عبدل اسنان د بند گئے د دکان او یاد خدمت دی چانا د مال دولت نا رب زما رب انهن پتہ کی سرا دا دکان او شیطانان اظلمنا کثیرا گمراہ کړی دی بیداری کړی دی غیر من الناس را خلقنا بس دی پس روان دی صحیح لار پیش را خدای پاک دا خو دی بیداری شو فمن تبعنی چا چتا بیداری کړی دا زما زما په لار باندې روان دی انه منی بشک دا سړی دا ډلې زما نه دی و من عصا نج زما ډلې نه نه خدای په جنت ته وزي کنه و من عصا نی او چا چ زما خلاف کړی دی په دین کې نو خدایا او بیا توبه استی فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمُ خدای ته بخون کې مهربان دا سړی وګخي ربانا يا رب زما اني اسكنت ما اصول آباد میکړو من ذريتي بعض اهل عيال پر جهاجر او زيد اغه اسماعيل عليه السلام دي بيوادن په يو بيابان کې غير رزي زرا ان چې به فصل او شاړه دا عند بيتك پنيز دا غفور سنا خو چې دا کور مخ کې ندل ته اوس نشتا المحرمه غفور چې هغه عزت مند خدای دلته میا بات کړی دي ربانا اے رب زمال یقیم الصلاه دې د پاره چې پابندې سره مونږ نه کوي دې له دلته راوسته چې دې به مونږ نه کوي دا پور باغات ساتي الفسو ګرځي افدتا من الناس زونه د خلقو تهوی الیهم چې مایل شي دې طرف ته او دلته آباد شي ورزقهم او ورک خدای ته دوی ته من الثمرات دې میونه قسمه قسم می وی لعلهم دې د پاره چې دوی شکرون شکریا دا کوي ستا خدایا خدا سے حالت کی چزون ہے در عزت مطالبه نه بالکل فارغی ربنا اے رب زمون انک تعلم بیشک ته خبرداری ما بہا کارونو نو فی چمنگے پټو چمنگ کم پټو خدایا هغه پټواله سدی چې هغه محبت د حضرت هاجری سره او محبت د حضرت اسماعیل علیہ السلام سره زکه تک فوندادو کنه نو ما نو فی کی اشاره ده دیتا چې خدای زما دا کم امینه ده دی اهل عیال سره تام تا تمالی مرا و ما نولین او سچ اخکارکو داستا پوڑان دیش کم خبر ما اوکرلا او سم اخکارکلا و ما یخفاو پت ندی علاللہ پا اللہ بانی منشین سشی فیدار دی پزمکا و لا فی سماونا پا آسمان کی الحمدللہ اللذی سنا صفت دی اللہ لراحق اللہ وحبلی چرائی کماتا علل کے بری علا پا مانا دا بادو سر دی بادل کے بری پس دا بڑا والینا او دا زور والینا اسماعیل اسماعیل علیہ السلام عمر یو کم سلکا لدے دی ابراہیم علیہ السلام چا اللہ والدے والدے و اسحاق و اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا حضرت حاجری زوئے دے اسحاق علیہ السلام دا حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوئے دے اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے ماں سیوا دا پیغمبر علیہ السلام نور انبیاء ندیرہ گلی او دے اسحاق علیہ السلام اولاد کے دود انبیاء لیا خا ان ربی بے شک رب زمان لسمیع الدعا قبل ان کے رچا دے دعا دے ربی زمان ربا اجعلنی اگرز مال را مقیم الصلاة پابند من ومن ذریتی او دا اولاد زمان ہم چا غیم پابند سرمون گنا کئی ربنا اے رب زمان و تقبل دعا قبول کی دا دعا زمان عمل زمان عبادت زمان خدای دا دول قبول کی ربنا اے رب زمان اغفر لی او بخنو کی ماتا ولی والدی او توفیق دی ایمان ورک مورا اکلار زمان تا وللمؤمنین بہنوں کے مومنان کا یوم یقوم الحساب تکم رض سے شروع ہے حساب کتاب خدا پتہ کا رض مانے دول مسلمانان کا مومنان کا بہنوں کی ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال لدينا يوركو مخي الله تعالى بيان ده ظالمان کرو چه سرد دمر نعمتونا دا خلق دا الله تعالى دا نعمتونا شکرینا دا کئی بلکه ناشکری کئی دا سی کسان دا ظالمان دی بیا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ بیان فرمس کی چی اغی دسشی دعوت دی امت تور گڑو او بیا دا دغ زمانے کسانو دا غینا سنگ مخالفت کرو چی بہاغ مخالفت سرا دوی ظالمان ثابت شیو دا دغ ظالمان اور پبارکی پدیر بیان دے اللہ تعالیٰ دے ظالمان کا موقع اور مہلت ورکئی یا خو توفیق دے توبے دے تے نصیب شی تو وہ باسی او آغا جرمون اللہ تعالیٰ دوی تا معاف کی او یا اللہ تعالیٰ دوی پدی گناہوں کی پدی سرکشوں کی نورم دلیر اگرزئی او درجہ پا درجہ باندے اللہ تعالیٰ دوی عذاب تا نزدے گئی خدا مطلب بچری هم نیوی چی او ظالم لا اللہ تعالی حالاً سزا نور گئی گنی اللہ تعالی دا دی کسانو نغافل دی خبر دا غفلت ندا دیر ظالمان دی آغی تا ہدایت نصیب شی او دیر ظالمان دا سی دی چا آغی پخفلا ظلم او پخفل حق گمراہ ہے با نکلک و لاری دې دی وجنه موقع الله تعالی دوی ته او کله چې د قیامت راز شي شپېلې شروع شي نو دا تمام مخلوق ما هغه طرف د आवाज د شپېلې ته ځي هر یو سړی با سرنا بر کړی وی اسمان طرف ته وګوري د چا صدم او طاقت په نیوی چې دنیا غو طرف ته لاړ نشي چې د بل طرف ته روان شي دا غي بیان الله تعالی کوي او چې کله الله تعالی کافران یو سزا کوي شي مدی بیا الله تعالی ته سمینتونه کوي دا غي بیان هم کوي او د قیامت پر ورځ باندې چې کافران جهنم ته ځي کم حالت کې ځي څنګه تړ دي شي وي دا غي بیان هم کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله وخيال متوتب عن الله تعالى بانده غافلن ده غافلو ده عقوبت ده ظالماننا ده سزا ده ظالماننا چه الله تعالى حالاً دوئی لسزا نور کئی متدا خيال مكوا چه الله تعالى گنینا خبر ده عما ده غامالنا يعمل ظالمون چه قيه ده ظالمان دا ظالمان چې کوم ظلمونه کوي نو دا خیال مکوا چې ګری الله تعالی د دې ظلمونو نه واقف دي معلومات ورته نشته ځکه دوی د سزا نه وي انما یؤخرهم الله تعالی مهلت ورکوي دوی ته په داسې حالت کې چې دوی د دنیا د سزونو نه نفع اخیستل کیږي الله تعالی مهلت ورکوي دوی ته په داسې حال سره چې دوی هغه لذت مندونه اخیستل کیږي د سامانونو د دنیا نه لیومن الله تعالی وی در سکون دوی درا داسه اور ازتا تشخص فيه الابصار او چې بکی بک اوزی پاغ استرګ د خلکو کلا ور بکی بپاتش استرګ د خلکو هغه دم را د هیبت رزدا چې کم طرف ته دا مخلوقات وګوري بس هغه طرف ته به استرګ کلا او باتشي همت بد دي نه وی چې دا استرګ نظر دا غ طرف نه راوالي او بل طرف ته تشخص فيه الابصار کلاغي بروزي پدي کې د دې سترګې بالکل داسې کولاو بشي د خپل زين نه به هروزي دومره لوی د هيبت رز دا چې مجال نشتا چې دا سړې سترګې پټي کی او یا بل نظر بل طرف ته نظر واجی او چې په کومه غاړه نظر ور خفشوي دي بیا همت نشته چې دې نظر بل طرف ته واړي مهتعينا پمنډ منډ تلون کی وي دوی شپېلای به حضرت اسرافیل علی السلام وې شام کې بس دا خلق با پمنڈا باندی روان بی پمنڈا منڈا باندی زی دی با کم طرف تا حقا دائی طرف تا بلون کی طرف تا چکم طرف تا ابا آواز کئی چرا شیل کدل مقنعی روزهم پدا سی حالت کئی چپور تکڑی بی دی سرون اقبل هر یو انسان پدا سی اسمان طرف تا گوری چو خدای دا کم مصیبتو ندی کم تکلیفو ندی کم سختی دی سو پخکت ندی لا يرتد اليهم جنبوا واپس کیږي دوی ته طرفهم هغه نظر د سترګو د دوی چې بس دا چې وکړتل دا طرف ته نظر لا بیا به دا سني چې سړی واپس کیدا نظر پر کته وګوري hebat wa kitas وګوره چې کوم طرف نه خطر ده hebati د انسان سترګو په پایبان او خخیشي بیا دا غین بل طرف ته سترګې نه وړي دلته باندې اسمان طرف ته ګوري ټول مخلوق او سترګې به دغه طرف ته خخیشي واپس راتل ګوري وافئدتهم هوا او زونه د دوی بد حواسوي زونه به ډیر بد حواسي بد بد به د زونه راغلي وي او ډیر بد به هوشه حالت پرې کسانو باندې وي الله تعالی وی و تر الناس سکارا تا ته په داخله داسې کاری لکه دا به هوشه دي و ما هم بسکارا دا به هوشه نه دي ولکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله سخت دی نو د دې وجنه د عالم به داسې کاری لکه چې به هوشه وانذر الناس تقوى روا داخلك داخلك تقوى روا يوم ده غرزنا يا داغ حادثات او تکلیفونو د مصیبتونو دا غرزنا ياتيهم العذاب او چرازي په دوی عذاب په کوم ورځ باندې چې دي کسانو ته عذاب راځي نو الله تعالی وی دا مخلوقات ده غرزنا وي روا دا غرز د عذاب نه وي روا فيقول الذين لشكل ده عذاب راشي کنا نوای به هغه کسان ظلم او چاغي ظلم کړي دي د خپل ځانو سره په کفر او شرک ربنا یا رب زمان اخرنا مهلت را کی منتا الى اجل قریب لگا مدا الى اجل قریب یو نیٹی نیز دیتا یعنی خدای لغن تا مهلت خوص را کی موقع را لگا کی ما خوزان لسکڑی میدی سفر خود تیار شا نجیب دعوتا کا خدایا چه منگا سوکو قبول کو حق دعوت دا توحید ستا تاسو چې توحید کم دعوت ورکې په واسطه د انبیو خدای مونږ له کوم کرا کی چې دا دعوت قبول ونتبع الرسل او تابعداریو کو د پیغمبرانو په هغه شریعت کې چې کوم شریعت دی پیغمبرانو راولې دي چې کوم شریعت راولې دي نه شریعت کې به مونږه تابعداریو دایله به جواب ورکړي چې اوس تاسو سوال ولې تاسو د الله تعالی دومره ژوندۍ درکړې واکه او سړی فکر کولې نه کې فکر هم کولې شه که سړی عمل کولې نه پای کې عمل هم کولې شه دومره ژوند الله درکړو اولم تکونو جواب به دای ته ورکړي چې د الله تعالی طرف نه آیا نوی تاسو اقسم تم چې قسمونه مقول من قبل مخکد دینا واقسمو بالله جهد ایمانهم کلک کلک قسمونه بدای په الله باندې کول چې لا یبعث الله من یموت چې کم کسان مرشي بیا بیا د دوی لپاره ژوند نشته کافرانو به دا قسمونه کول نه الله تعالی ورته وی آیا تاسو نوی چې قسمونه مقول من قبل مخکد دینا قسمو قسم کو بدی مالکم من زوال چې تاسو لپاره نشته فنا تاسو له فنا نشتا مر تاسو له نشتا ختمه دل تاسو نشتا تاسو خو مخ کې داسې قسمونه کول نو اوس لی مینت کوي اوس لی عاجزی کوي چې خدای له کوم کار وکړي وسکنتم اور حالدارې چې اوسیدلې تاسو په دنیا کې فی مساکن الذین فقورون دا هغه کسانو کې ظلمو انفسهم چې ظلم کړي ځانونو سره ګورکمو کسانو چې دنیا کې ظلم ځانونو سره کړو په کفر او په گناه سره الله تعالی هغه هلاک او دغه کورونه دغه آباده او دغه زمکه تاسو له درکړي تاسو له دومره سوچ نو په کار چې په دې کورونو کې زمونږ مخ کې سوق وسیدل هغه کسان سوچو هغه باندې وره الله عذاب راوستو دومره غور خو به مکړو کنه په دغه کورونو په دغه خیتو کې اوسه او بیا مو دا غور نه کوو اوس زمانه تاسو نوره موقع غواړي وسکنتم او سیدل تاسو په دنیا کې فی مساکن الذین فزینو دو سیدو د هغه کسانو کې ظلم او انفسهم چې ظلم کړو د ځانونو خپل سره په کفر او کشر وتبین لکم اور دارنګ تاسو ته ښکارا شوی وا کیف فعلنا بهم چې موږ سکړو دا غي سره تاسو ته پته چې دا ظالمانو سره ما سکړو څنګه می دی تبا کړو وضربنا لکم الامثال بیان کړو موږ تاسو ته الامثال مثالونه واقعات دغه خلکو قران کې د دې ټولو خلکو واقعات الله وی تاسو ته بیان کړو نو په کاردار چې تاسو دا غینه عبرت اخستئ وي اوس تاسو وای چې موږ له لګه موقع راکړه وقد مکروا اور حال دا دي چې دی کافرانو تدبیر جوړ کړو مکرهم یو لوی تدبیر دی یو تدبیر جوړ کړو وعند الله اور الله سکا مکرهم جزاء د تدبیرونو د دوی دا دی چې سمرم تدبیرونه جوړول د پیغمبر علی السلام خلاف د مسلمانانو خلاف د اسلامي بادشاہ خلاف الله تعالی وی ما سره د دوی د دې مکرونو جزاء وا سزا وا ما ول سزا ور کړی دا خود دوی دا تدبیرونه څنګه دو متضاد مانو ته ګورئ و ان کان مکرهم او نو دا تدبیرونه د دوی دوم رضیات قوی او مضبوط لتزول منه الجبال چې زائل شوي وي په سبب د دغه تدبیرونو سره الجبال شریعت مستحکم او نبوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې محکم جبال نه مراد دلته پیغمبر نبوت ته او شریعت ته لکه څنګه جبال جمع د جبل دا په معنا د غر سره د غر مضبوط وي نو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داوود نبوت هم خکلا کا او چې کم شریعت دا الله د طرف نه راوړو هغه شریعت هم مضبوط وو نو معنا دا دا چې د دوی دا مکر او د دوی دا فریب دومره مضبوط نو چې په دې سره دا الله تعالی د دین سره دوی مقابله کړي وي او دا الله تعالی دین ختم کړي جبال په معنا د دین دا الله تعالی سره بل تګوره و ان کان مکرهم اگر کو دا تدبیرونه دا تدبیرونه د دوی دا مکرونه د دوی په قوت او زبردستۍ کې دومره لتزول منه الجبال چې خوځېدلې وې په سبب د دغه تدبیرونو سره غرونه د خپلو ځایونو نه هر څومره مضبوط دی خو دې حرامیانو داسې تدبیرونه جوړ کړي وو چې په مضبوطوالي کې داسې وو چې دا غرونه هم د ځای نه خوځولې وې خو زما د پیغمبر سره یې سونه کړې شو او زما د شریعت سره دې سونه کړې شو دلته د جبال خپله معنا شوه او معنا د تدبیر په قوتو کې مضبوطوالي کې دومره مضبوط تدبیرونه وو کچرته دې سره چا غرل کول نو غربه پېل شو لیکن دا الله تعالی دین ته دې هیڅ نقصان نه رسولې اوس هم که هر څومره سوق مضبوط تدبیرونه وکي چې دا الله تعالی دین ختمې دی دا الله تعالی دین نشي ختمولې خپل به میټاو شي خپل به ختم شي خدای الله دین دې ختمولې نشي فلا تحسبن الله خیال مکو ته اے مخاطبه مخلف وعده د خلاف کولو د وعده د الله تعالی رسوله د پیغمبرانو سره چې د امداد وعده الله تعالی پیغمبرانو سره کړی وا او دا ورته ویل چې تاسو دشمنان به هلاکوم نو ته دلته کې دا ګمان مکو چې الله تعالی غني څوک دا غواړ دی خپل نه خلاف وکړي دې کړي اوس پم دا الله تعالی مدد راځي اور الله تعالی بخپل دشمنان هلاکي ان الله بشک الله عزیز زور اور انتقام خاوند اغستې د بدلو دی بدلی پر خپل دشمنان الله تعالی اخلي دا کارونه وکړه کیږي چې الله تعالی دوی نه سزاګان ور کوي او دوی نه بدلی اخلي یوم تبدل الارض فاغرز باندې چې بدل بکړي شي دازمکه چې اوس کومه ده کنه دا به بدل کړی شي غیر الارض په زائد دی براشي او بنزمکا اوس دی کې قیادت تبدیلای نه مراد حقیقتا تبدیلی ده چې دازمکه به الله تعالی لري کی او د دې په ځای باندې په بنزمکا راځي عبد الله ابن مسعود سے وایي چې دا اوس کومه زمکه ده الله تعالی به دا لري کی او د دې په ځای باندې به د اخرت زمکه او اسمانونو راشي دا اخرت ازمکه رنگ چیرې کنا دا د سپینو فضا د سپینو زرو په شان دومره صفا او خیسته رنگ وي او دا سیدا ازمکه بوي چې په دې بچر ته هم بني نوع انسان ګناه نې کړي او نه په پاغي باندې ناحق ویني توي شي وي اوس په دې ازمکه ګناهونه هم شي وي دي ویني توي شي وي دي خو د قیامت پرځ به الله تعالی دا ازمکه لري کی او د دې په ځای باندې به بل ازمکه راولي چې ازمکه رنگ به د سپینو زرو په شان وي نهایت خیسته وي او پاغي بچر ته بنونو آئے انسان گناہ نی کړي الله تعالی په بلزم کراولی دی د تبدیل حقيقي ویل کیږي اوس مثلا دادا چې دا پیغمبر علی السلام نه دا تاسو شو چې په دغه موخه باندې الله تعالی د دې ځمکې په ځای بلزم کراولی دا خلق بچر ته بیا دا مخلوقات بچر ته وي دای په پولی سرات باندې دا تمام مخلوق په پولی سرات باندې وي او په دې موخه باندې په داسمه کې لري شي او د دې په ځای په بلزم کا چې هغه ځمکه د آخرت ته خبره شي اور بعضو روایاتونا معلومی گی چی دلتا مراد تبدیلینا اگا تبدیلی پہ اعتبار دا صفت سرنا استاس از مکی تاو گو رہے چرت جورا دا چرت اوچتا دا چرت پکی بنگلی دی چرت پکی غرون دی چرت پکی اونی دی چرت پکی کند اور خودری دی دا از مکا ٹھولا سا گڑا وڑا دا سا حالت دی او چی کل دا خیامت رس شی نو دا اونی بنیوی دا بادائی بنیوی دا غرون بنیوی دا لوڑی با جوری تراخ کلی شی سمندرونو بم ختم شي پای بزان له ورو لګي په دې وخت کې به داسمه کا داسې شي لکه دې تلی ته ګوره یو صاف داغ میدان بشي کچر ته پاغ نور خاطر کې یو شی کې خو دې شي قبله نه باغلی دلی شي او که قبله طرف ته یو شی کې دې نور خاطر نه بولی دلی شي نو مراد د تبدیلې نه بیا دا تبدیلی په اعتبار د صفت سره ده چې اوس په کې کندې کودري دي بیا په کې دا ټول ختم شي داسې یو هوار میدان او هوار ازمکه به جوړ شي وَسَمَاوَاتُ او اسمانونه هم دا اسمانونه به الله تعالی لري کی د دې په ځای به د آخرت نور اسمانونه راشي و برسول الله پیش بشي داخله ک الله تا پیشي به الله سره الواحد اغه الله تعالی چې واحد یکتا دی القهار او ضرور دی قهر د غصه والے دی دا ټول مخلوق به د الله مخلزي پیشي وکي وتر المجرمین او به ته مجرمان یوم الدین په غرض مقرنین چې تړلې شوی وي فلسفادی په لوی لوی زنجیرونو کې کم قسم گناہ چې کوم خلکو کړي دي دا بټول یو یو جماعت شي مثلا ته مثلا چا منځونه فریقي دي دا بټول یو جماعت شي زنجیرانو کې به وتړي چا زناګانی کړي دي دا به یو جماعت شي زنجیرانو کې به وتړي چا سودونه کړي دي دا به یو جماعت شي زنجیرانو کې به وتړي هر جرم والا کسان چې دي دې بد خپل بنو انسان سره یو ځای شي بنو ای سره او تړلی شي وي بدې جهنم ته ځي سرابیلهم چې قبیصونه دوی با من قطران اند تار کول وي تار کول خو تار کول د دوزخ دی چې تاسو یې چې د دې ځای تار کول دي یا ته نه مراد ګګړ دي یا ته نه مراد رانزړ دي ښا قطران تار کول ته وای رزلو ته وای ګګړ ته وای رانزم تاسو پیژنې چې څومره ناکار شي دي او بیا غران له دي جهنم دي تاسو دا موای چې زران دیرا باندې واچو مچان بخواله ناراضي هغه د دوزخ رانزړ دي د دوزخ هغه ځان لډیر زیات ګرم دي دا غیب ولا کمی سونه جوړ کړی ایا ته دې تار کول دا تار کول نو ته ګرم کړي ځان پورې ولګوي خپل بدل لري چې کمیز د جهنم د تار کول وي او دا جهنمی دوا چی را شرور ک بیا ګوري دا چې کته ودیږي وتخشا ادوهم پټکړي بوي مخونه ته دي انار ور دوم رډي ور وي چې دا مخ